osoby, które też kłamią właśnie często, to są najczęściej osoby bardzo otwarte, takie, które są określane jako ekstrawertywne, osoby o takim rysie makiawelicznym również. Aha. Tak, najczęściej tak, bo ekstrawertycy mają bardzo dużo takich sytuacji społecznych, czyli sytuacji, w których powinni troszeczkę właśnie skłamać, że ten kontakt był troszkę przyjemniejszy. I to jest tak, że im więcej jak jesteśmy do tego kłamstwa jakoś tam utalentowani w tym aspekcie, to kłamiemy częściej. Jak kłamiemy częściej, to stajemy się coraz bardziej mistrzami. Wydaje mi się, że tylko jeżeli mamy takie duże zasoby właśnie poznawcze, czyli świetną pamięć, jesteśmy ogólnie osobami inteligentnymi, wtedy to się jakby ze sobą łączy, czyli kłamiemy dobrze, więc też częściej tego używamy. Ale są osoby, które kłamią dosyć nieudolnie, a mimo to często im się to zdarza. A dlaczego kłamiemy? Znaczy tak, bo po co, żeby osiągnąć jakiś cel, tak? Konkretny. Ale czy kłamanie może wynikać na przykład z, no nie wiem, w niskiej samooceny? Jak najbardziej. Zresztą są też takie dosyć znane badania, w których próbowano określić, kiedy i jakiego typu osoby kłamią najczęściej. Rzeczywiście niskie poczucie własnej wartości, mała pewność siebie były z tym skorelowane. Ogólnie wtedy kłamie się, żeby zrobić właśnie lepsze wrażenie na rozmówcy, wydać się lepszym niż bardziej interesującym. Tak, bardziej interesującym, bardziej kompetentnym, atrakcyjniejszym niż ma to miejsce w rzeczywistości. Czy od kłamstwa można się uzależnić? Bo jak tu idę dalej w tym portrecie kłamcy, jak już mamy takiego kłamcę doskonałego, to czy on kiedykolwiek może przestać kłamać, zacząć mówić prawdę? Jeżeli osoba, bo zależy w jaki sposób będziemy rozumieli uzależnienie. Jeżeli uzależnienie potraktujemy jako taki sam nauk jak palenie, jak picie alkoholu czy też narkotyki, to właściwie trudno mi jest powiedzieć, czy w ten sposób się można uzależnić, ale z pewnością można stworzyć to. Zresztą jak tutaj nasz słuchacz dzwoniący już przedstawiał sytuację, można się uzależnić w tym sensie, że kontekst życiowy, sytuacja, w której się znajduje, wymusza na nas kłamstwo. Kolejne, jedne za drugim. Tak, i właściwie jest to jedyny sposób, aby utrzymać status quo, aby utrzymać tą sytuację w takiej postaci, w jakiej ona jest. Bo gdyby nagle taka osoba przestała kłamać, to nagle okazałoby się, że traci pracę, jest zupełnie inną osobą, traci pracę, traci status społeczny, traci prestiż, nie ma za co spłacać kredytów, nie ma, popada w długi, bo nagle się ludzie odwracają od takiej osoby. Także w tym sensie z pewnością, ale jest to efekt, no podejrzewam, że długotrwałego konstruowania kontekstu, z którego już nie ma wyjścia. Ale to też może po prostu wejść w jakiś nawyk, tak jak w przypadku troszkę innych uzależnień. Jeżeli ktoś bardzo często używa kłamstw, no to może mu się to niemalże zautomatyzować. To z reguły nie ma już tak wielkiego kalibru, ale zdarza się wtedy bardzo często. Czy tak na przykład może być z koloryzowaniem, jeżeli jest jakaś osoba, która uwielbia brylować w towarzystwie i opowiada jakieś historie, no i jak coś jej się wydarzyło tej osobie na przykład w drodze na spotkanie towarzyskie i opowiada tą historię, no to może się okazać, że nagle ta historia urasta do takiej opowieści raczej książkowej. Proszę zauważyć, że są osoby, co do których możemy powiedzieć, że to, co on albo ona mówi, należy podzielić tam przez pięć. No właśnie. Na przykład. I to są osoby, które w naturalny sposób ubarwniają swoje historie ze swojego życia, stosując wyolbrzymienie, pewnego rodzaju dramaturgię. A cudownie się takich osób słucha? Zależy czego. Czasem jest to już męczące. Aha. Zależy czego dotyczy koloryzowanie, bo czasami jest to koloryzowanie, które jest fajne, które jest ciekawe, które dotyczy... Barwną opowieścią jest po prostu. Tak, z życia jakieś zdarzenia z metra, czy zdarzenia z takiego życia codziennego, ale są też osoby, które notorycznie ubarwniają historię, ale tylko i wyłącznie dotyczące ich własnej osoby. powody mogą być bardzo różne. Te osoby mogą chcieć zaprezentować się jako ciekawsze niż są w rzeczywistości. Brylować, skupiać na sobie uwagę. Tak, oczywiście. Takie osoby też często mają taką tendencję do używania takich kłamstw nieproporcjonalnych do ewentualnych efektów, czyli na przykład kiedy spóźnią się pół godziny do pracy, to nie wymyślą kłamstwa w stylu stałem w korku, tak? Tylko wymyślą cały szereg dziwnych zdarzeń, chorą mamę, którą trzeba było wieźć do lekarza, wypadek na drodze i tak dalej, i tak dalej. Więc to też czasem idzie w tą stronę. Po co? Znaczy, może nie, bo to pytanie po co to... To już było. A co w sytuacji, gdy z taką osobą, gdy rozmawiamy i z taką osobą i podejrzewamy, że jest to ta osoba z naszego grona, która koloryzuje, ubarwia i kłamie. No i co, gdy staniemy przed nią twarzą w twarz i powiemy, nie, nie, nie, kłamiesz znowu? Zwykle w takich sytuacjach ludzie nie postrzegają tego jako coś bardzo negatywnego. Wydaje mi się, że jest jakieś przyzwolenie społeczne na to, żeby ubarwniać historię, koloryzować i przedstawiać je nie do końca w taki sposób, w jaki one wyglądają. Zresztą no, z takich przykładów bardziej ogólnych, chociażby dziennikarstwo w stylu Gonzo, być może nieznane w Polsce tak dobrze, ale no, jego przedstawicielem chyba najbardziej sławnym jest Hunter Thompson, który stworzył film, słuchacze pewnie znają, to się nazywało Las Vegas Parano, w języku polskim Lęki od razu w Las Vegas, gdzie opowiadał historię ze swojego życia, ale oczywiście ubarwnione pewnymi wymyślonymi zupełnie historiami. I było to bardzo przyjemne do czytania. On był bardzo poważanym dziennikarzem, ale jego historie zawsze były pisane z humorem. I nikt w tym nie widział niczego złego. To jest pewien element sztuki. Może być to pewnym elementem sztuki. Natomiast nie wyobrażam sobie, przynajmniej też z własnego doświadczenia, nie przypominam sobie sytuacji, w której ktoś, kto koloryzuje historię, byłby jakoś potępiany za sam fakt koloryzowania. Nawet jeżeli był zdemaskowany, to właśnie kończy się tym. To, co on mówi, to trzeba dzielić przez My też mamy taką tendencję, żeby bardzo zaciekle bronić dobrego zdania o samym sobie, tak? Więc nawet jeżeli kłamca zostanie zdemaskowany, to znajdzie sobie milion uzasadnień swojego kłamstwa, tak żeby w dalszym ciągu myśleć o sobie dobrze. I akurat, jeżeli chodzi o takie zwykłe koloryzowanie, to tutaj uzasadnień można znaleźć całe mnóstwo. 22 i 7 trójek. Pan Marcin, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Parędziesiąt lat temu, około 20 lat temu, spotkałem się, sam się zapędziłem, taki ślepy zaułek. Mianowicie paru osobom powiedziałem pewną rzecz w różnych wersjach. Doprowadziło to do tego, że po jakimś czasie sam nie wiedziałem, komu co powiedziałem. I złapałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że będę miał trochę mało spokojne życie. I od tego czasu przestałem kłamać. I powiem tak, że po 20 latach mogę z wielką satysfakcją powiedzieć, że mam spokojny sen. Tak, i to chyba najważniejsze. Jest to niebywały komfort móc tak żyć. Co prawda powiem też tak, że mówiąc często prawdę, to różnych osób dotyka i bardzo boli. I szczerze powiedziawszy, odbija się to również na mnie. I jest to trudne czasem. Natomiast może z perspektywy czasu łatwiej jest i lepiej jest powiedzieć tą prawdę, nawet trudną prawdę, niż udawać, kręcić, zatajać. Po prostu generalnie być fair. Po jakimś czasie wychodzi, że jednak taka wersja wydaje mi się, że jest lepsza, chociaż jest to trudniejsze. Na początku przynajmniej. Na początku też, na pewno tak. Natomiast no, trzeba też wziąć pod uwagę, że mogę nazwijmy to oberwać, o może tak. Ale myślę, że warto. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pan tutaj wspomniał o kilku kwestiach bardzo ważnych. Pierwsza rzecz, o której wspominał, różne wersje dla różnych osób. To jest, ja pomyślałam o notatkach. Niezapamiętanie. Pomyślałam, tak, no właśnie. To jest jeden z elementów, jeżeli ktoś chce skutecznie kłamać, to jest jeden z elementów, który musi być koniecznie brany pod uwagę, żeby zapamiętać historię, zapamiętać, co się komu powiedziało i jakie są konsekwencje. Ja się oczywiście też spotykałem z sytuacjami, kiedy jedna osoba mówiła ludziom, którzy mieli ze sobą kontakt, zupełnie różne wersje historii i też no, nie kończyło się to dla tych osób zbyt pozytywnie. Ale tutaj pan też poruszył jedną ważną kwestię związaną z tym, jak duże obciążenie to jest dla osoby, która chodzi. Proszę zauważyć, że to już drugi telefon dzisiejszego wieczoru, który mówi właściwie o tym samym, że z jednej strony jest pan, który dalej jest w tej sytuacji, ale swoje dzieci stara się przed tym uchronić, a tutaj jest pan, który zawrócił z tej drogi i też uważa, że to jest bardzo dyskomfortowa sytuacja. I pojawia się to zdanie, mogę spać spokojnie. Jak mówię prawdę, to mogę spać spokojnie, czyli kłamstwo kosztuje. Pani Stasia skrzywiła trochę. Dlaczego? Dlatego, że mówienie prawdy w niektórych sytuacjach może być równie trudne. Gdyby pan miał powiedzieć żonie, przepraszam, kochanie, zdradziłem cię, no to nie wiem, czy spałby tak spokojnie, tak? No, to wszystko zależy od sytuacji. Albo tak czy naprawdę. Żona by spała spokojnie. No, myślę, że nikt w tej sytuacji... Wtedy we dwójkę nie spaliby spokojnie, a gdyby skłamał, być może tylko on. 22,7 trójki. Ja zapraszam i zachęcam państwa do rozmowy. Prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Tell the truth, no lies are taken. Burn your breath just this once. Run your mouth, I bet I can catch it. You sound just like a Judas. If there's anything I learned that will keep me standing, if I take you at your word, then I'm empty-handed. A tongue like yours should be burned and branded, so I can see you lie to me. I wish the air would color red when you breathe it, and so I could have seen it come. To my tu mówimy prawdę, ale w tym kłamstwie siedzimy po uszy. I ja mam pytanie tutaj do moich gości. Przypomnę, pani Justyna Sarzyńska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i pan Marcel Falkiewicz z Pracowni Psychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Czy życie w kłamstwie, kłamanie na potęgę źle wpływa na nasze zdrowie? To jest kolejne ciężkie pytanie i nie kłamie. Takie drobne kłamstwa, nawet jeżeli zdarzają się często, raczej na nasze zdrowie powinny wpływać nawet w pozytywny sposób, bo one właśnie sprzyjają naszym kontaktom społecznym, a ogólnie dobre kontakty społeczne są dobre dla naszego zdrowia. Drobne kłamstwo, czyli takie na przykład, jeżeli mamy tam jakiś kłopot, ale spotykamy kogoś i ktoś pyta nas, co tam słychać, i my mówimy wszystko w porządku. Tak, to jest drobne kłamstwo. Czyli nie zadręczamy na przykład innych naszymi i siebie problemami, również. Nie mówimy, że koleżanka ma okropną fryzurę i tak dalej. Więc to raczej może naszemu zdrowiu się jakoś nawet przysłużyć. Natomiast jeżeli kaliber jest większy, to z naszym zdrowiem możemy mieć kłopot zarówno chyba kłamiąc, jak i mówiąc prawdę, bo kłamanie, czy też mówienie takiej trudnej prawdy, o jakiej jeden z słuchaczy wspomniał, będzie się wiązało raczej z dużym stresem, a taka sytuacja już dla naszego zdrowia nie jest korzystna. Czyli generalnie życie w kłamstwie, no pani zwróciła uwagę na to, że również mówienie takich ciężkich, prawdziwych słów, to chodzi o stres, tak? Że po prostu stres, który wywołuje życie w kłamstwie, źle wpływa na nasze zdrowie. Tak, no jeżeli okłamaliśmy kogoś, to z reguły jednak trochę boimy się, czyli odczuwamy cały szereg negatywnych emocji, strach, lęk, przed tym, że to zostanie jakoś wykryte i spotkają nas konsekwencje nieprzyjemne z reguły. Więc jest to życie w jakimś napięciu, w jakimś lęku, które z reguły właśnie na nasz przede wszystkim układ odpornościowy wpływa słabo. Mhm. Tutaj bardzo, bardzo ładny przykład podał nasz ostatni rozmówca, gdzie przedstawił sytuację, kiedy wycofał się. Pan Marcin. Się, tak, wycofał. Pan Marcin się wycofał z kłamania innych ludzi przez subiektywne ryzyko, przez subiektywną ocenę tego, jak duże ryzyko wiąże się z kłamaniem. Jak wiele go to kosztuje. Tak, jak wiele go to kosztuje. Oczywiście to, jak wiele kosztuje osób kłamanie i utrzymywanie tego w tajemnicy, różni się z osoby na osobę. Nie znamy dokładnie czynników, które wpływają na to, jak dobrze osoba znosi oszukiwanie innych, ale mamy pewne wymiary, na przykład antyspołeczne, wymiary osobowości, które mogą jakoś, próbują przynajmniej jakoś uchwycić taką tendencję do posługiwania się innymi ludźmi jako narzędziami i traktowaniem tego jako naturalny sposób bycia. Rozmawiamy o kłamstwie, ale w kontekście relacji dwojga osób. A co ze szczerością wobec siebie? Tutaj my jesteśmy, każdy jest bardzo, bardzo dobrym kłamcą w stosunku do samego siebie, ponieważ ludzie dążą do tego, żeby być racjonalnymi, dążą do tego, żeby ich zachowania miały jakieś uzasadnienie i bardzo często jest tak, że przypisujemy swoim działaniom pobudki czy też intencje rozbieżne z tym, co się dzieje w rzeczywistości i właściwie nie robimy tego po to, żeby... Właściwie jedyny cel, jaki możemy sobie wyobrazić w przypadku tego typu kłamstw, jest jakieś utrzymanie pozytywnego obrazu samego siebie. Pozytywnego obrazu tego, kim się jest i co się robi. Czyli tłumaczymy się. Tak, przed samymi sobą. Tylko przed innymi, ale też przed samymi sobą. Bo zaakceptowanie pewnych faktów będzie burzyło przedstawienie ich w taki sposób, w jaki to faktycznie wygląda, będzie burzyło nasz obraz samych siebie, tego, kim chcielibyśmy być, jak chcemy się zaprezentować. I skutecznie z takimi działaniami potrafimy walczyć. I tu pan trochę usprawiedliwia to kłamanie wobec siebie, a ja bym jednak chciała usłyszeć, że trzeba być szczerym wobec siebie. Szczerość wobec siebie może mieć różne konsekwencje i to w dużej mierze zależy od tego, od osoby, która jest tym samooszukującym się. Bo dla niektórych ludzi przyznanie się przed samym sobą do charakteru działań, które podejmują, może się wiązać, mogłoby się wiązać z bardzo negatywnymi konsekwencjami, depresją, nawet jakąś chorobą psychiczną. Natomiast jeżeli osoba potrafi zinterpretować to na swoją korzyść, to znaczy potrafi się przyznać przed sobą i jednocześnie wykorzystać tą informację, wyciągnąć wnioski, polepszyć swoją sytuację, wtedy działa to bardzo korzystnie. I taki jest też jeden z głównych celów psychoterapii, żeby też poszukać jakiegoś opisu sytuacji, faktycznie przyczyn, ale robi się to jako, to jest punkt wyjścia, to jest punkt wyjścia do tego, żeby pracować nad tym, żeby próbować w jakiś sposób zmienić tą sytuację, ale trzeba to zacząć od określenia, jaka ta sytuacja faktycznie jest. Mhm. Czy kłamstwo ma płeć? Wkraczamy, widzę, w tematykę gender. Ale jesteśmy tu dwie, pan jest tylko jeden, więc ja oczekuję jedynej słusznej odpowiedzi. No to chyba panią zawiodę. Tak, kłamstwo ma płeć, raczej. Te badania nie są jakoś bardzo konkluzywne, ale często powtarza się taki wynik, że kobiety i mężczyźni kłamią może i równie skutecznie, ale w troszkę innych celach. A kobiety częściej stosują takie kłamstwa określane jako altruistyczne, czyli właśnie, żeby sprawić komuś przyjemność albo oszczędzić mu przykrości. I to jest najczęściej związane z tym, że kobiety w większości badań okazują się być bardziej wrażliwe na emocje innych ludzi, bardziej empatyczne. Mhm. Natomiast w przypadku mężczyzn oni częściej kłamią, żeby zaprezentować się dobrze. Nie, to nie zawiodła mnie pani. Mnie się podoba ta odpowiedź, ale to nie ma tak, że kobiety... Gorsza część jest taka, że kobiety w niektórych badaniach kłamią częściej. Aha, to chciała pani zataić, schować gdzieś tam. To ma też swoją dobrą stronę, ponieważ jak wcześniej mówiłam, kłamanie koreluje też z inteligencją, ale to już jest bardzo daleko wysunięty wniosek. Pani Justyna Sarzyńska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, bardzo pani dziękuję za te piękne słowa. Ale to jest teraz już trochę tak poważniej. Online jesteśmy teraz praktycznie cały czas. Internet i kontakt taki przez maile, komunikatory wszelkiego rodzaju. No to chyba jest idealna sytuacja dla kłamstwa. To jest właściwie cały biznes, powiedziałbym. Dlatego, że w internecie funkcjonuje bardzo wiele wirtualnych światów, pewne tak zwane, znaczy gear role playing, gdzie wcielamy się w jakieś postaci i udajemy, że jesteśmy czy tu jakimś wojownikiem, czy czarownikiem, podróżujemy po świecie z innymi graczami, zabijamy potwory, wykonujemy jakieś zadania, ale to sięga dużo dalej, dlatego że ludzie spotykają się później na takich eventach, które właśnie dotyczą tej gry, więc się przebierają ludzie za te postaci, w które się wcielają w grze. I to jest zupełnie naturalna sytuacja. Też w internecie, to mówimy w tym momencie o takim wcielaniu się w inne postacie, ale w internecie też jest znacznie łatwiej kłamać, dlatego że nawet przy okazji jakichś rozmów, jeżeli to są rozmowy tekstowe, to jesteśmy w stanie, po pierwsze mamy czas na to, żeby się zastanowić nad odpowiedzią, po drugie możemy tą informacją manipulować na bardzo różne sposoby, możemy przedstawiać tylko i wyłącznie, w łatwiejszy sposób możemy przedstawiać informacje, jest mniej wskazówek, które mogłyby nas ujawnić, bo to jest tylko tekst. W tekście jest bardzo mało informacji, które mogą świadczyć o tym, że jest to kłamstwo. A poza tym można się dłużej zastanowić nad każdym słowem, dokładnie to wszystko napisać. Jak napiszemy coś nie tak, to zawsze Można to wykasować. No, nie pocieszający jest ten obraz, który tu przez tą audycję nam się rysuje, no, ale mamy jeszcze 35 minut, może będzie już za moment trochę pozytywniej. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, małpapolskiradio.pl. Pytanie do słuchaczy teraz mam takie, czy potrafią państwo wybaczyć kłamstwo? Spoon. When the ground splits open, it will swallow you. Dwa i siedem trójek. Pan Maciej, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pan potrafi wybaczyć kłamstwo, panie Macieju? Tak, o, dosyć zadaję ciężko. Pytanie. Trudno jest. Trudno, chociaż sam dużo kłamie. A co z wybaczeniem samemu sobie? No właśnie to jest kwestia taka bardziej już chyba terapeutyczna, bo w moim przypadku jest tak, że co jakiś czas mam sny, w których jakby ta sytuacja moja obecna jest, jakby to powiedzieć, weryfikowana. Czyli jeżeli się dużo kłamie, to można się troszeczkę pogubić w tych kłamstwach. Tak, to prawda. Tak, i wtedy bardzo fajnie jest, znaczy to bardzo dobrze robi, kiedy pojawi się jakiś sen, w którym, jakby to powiedzieć, to akurat w przypadku było już parę razy sytuacji, kiedy byłem u jakichś terapeutów albo kogoś, którzy mówili, że to jest dosyć wyjątkowe, że moja sytuacja obecna jest tak obrazowo przedstawiana w trakcie snu. Mhm. I dzięki temu ja mogę się jakby odnieść do tego i to mi daje taki obraz mojej sytuacji obecnej. I dla mnie to jest taki punkt jakby odniesienia do pracy nad sobą i to jakby wyprostowania tej sytuacji. I tych kłamstw, taki sygnał alarmowy, taki dzwonek. Mhm. Tak, że już jakby jest taki punkt krytyczny. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Pan Maciej ma taki dzwonek ostrzegawczy, ale domyślam się, że nie wszyscy mają taki dzwonek ostrzegawczy i w postaci snu i kłamią, no i trzeba w końcu te kłamstwa wybaczać. Lubimy, umiemy? Komu łatwiej wybaczamy kłamstwo? W jakich sytuacjach wybaczamy łatwiej? Tutaj to jest bardzo trudne pytanie, bo wszystko zależy od tego, czego to kłamstwo dotyczy. Mhm. Jest zasadnicza różnica pomiędzy kłamstwem dokonanym przez nastolatka, który poszedł na wagary, niż kłamstwem męża, który powiedział, że był na spotkaniu w rzeczywistości, spotkaniu biznesowym w rzeczywistości, był na spotkaniu z kochanką. Wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od tego, jak blisko mamy relację z osobą, która nas okłamała. Prawdopodobnie też jak często ta osoba kłamie, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy przez tą osobę okłamywani, jaki jest kontekst życiowy, jeżeli to jest mąż, żona, dziecko, to jest to zupełnie inna historia, jeżeli to jest jakiś daleki znajomy, czy też partner biznesowy. A jak sami przed sobą usprawiedliwiamy nasze kłamstwa? Myślę, że na tysiące różnych sposobów. Znowu wszystko zależy od sytuacji. Mhm. Jesteśmy w stanie na pewno bardzo twórczo podejść do tematu. Jesteśmy mistrzami. Uzasadnić sobie w zasadzie wszystko. Mhm. Więc wszystko zależy od naszej inwencji i od sytuacji. Próbowałam od państwa wyciągnąć jakiś sposób na zweryfikowanie tego, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie. Nie do końca mi się to udało, ale ja mam taki sposób. I teraz proszę mi powiedzieć, ja mam taki bankowy sposób. Szklana kula? Szklana kula. Niemalże szklana kula. Żeby ocenić to, może nie to, czy ktoś kłamie, ale czy jesteśmy kłamcami, czy nie jesteśmy, taki test znalazłam. To jest test z literą D. Ja zachęcam, tak, ja wiem, że to niepoważnie brzmi, ale trudno. To jest test litery D. Proszę sobie wykonać. A dlaczego akurat D? To ma jakieś znaczenie? Oczywiście, że tak, bo D ma dość wyraźny brzuch. I proszę mi dać skończyć, ja ten test przeprowadzę i wtedy już wszystko będzie jasne. Ja państwa też, słuchaczy, zachęcam do tego testu. Ja go właśnie wykonuję. Proszę sobie postawić palec na czole. Przydałoby się tak. Ja wiem, że pani Justyna ma ochotę powiedzieć, proszę się w to czoło popukać. Nie będzie, tak? Proszę zachować spokój, poważny naukowy test. I rysujemy na czole literę D. Ja narysowałam tę literę D i brzuch tej litery, właśnie ten wydatny brzuch litery D, skierowany jest w prawą stronę, czyli jest skierowany w ten sposób, że mnie samej łatwo jest tę literę D przeczytać, a podobno jeżeli narysowałabym tę literę w drugą stronę, czyli tak, żeby łatwiej było to przeczytać drugiej osobie, no to ma to jakiś związek z kłamstwem, mianowicie taki, że ja jestem prawdomówna, jakbym narysowała w drugą stronę, to bym była kłamcą. Co państwo na taki wykrywacz kłamstw? Jest to dosyć osobliwa historia. Przyznam się szczerze, że nigdy jej poważnie nie potraktowałem, ponieważ takich pseudo testów psychologicznych w internecie jest całe mnóstwo. Żeby coś w psychologii zostało uznane jako test, to musi przejść znacznie dłuższą i bardziej rygorystyczną drogę niż tylko przygotowanie pewnej aplikacji, która działa online i potrafi jakiś wniosek wysnuć. Ale jeżeli w każdej plotce jest ziarnko prawdy, to może w tym teście też jest ziarenko, do którego można się... To, co tutaj można by sobie wyobrazić, o co mogłoby chodzić w tym teście, to mogłoby chodzić o to, czy my w automatyczny sposób przyjmujemy perspektywę własną, czy przyjmujemy perspektywę drugiej osoby. Mhm. Bo w tym teście nie ma instrukcji, czy my powinniśmy to narysować tak, jak my to widzimy, czy tak, jak druga osoba to będzie widzieć. Ale jeżeli już zdecydujemy się i wtedy miałoby narysowanie z własnej perspektywy świadczyć o prawdomówności, tak, a z perspektywy drugiej osoby świadczyć o no właśnie o czym? O tym, że kłamie. No. Tak, ale tutaj jest zasadniczy problem, dlatego że fakt, że w naturalny sposób przyjmuję perspektywę drugiej osoby, może świadczyć o tym, że jestem osobą bardziej altruistyczną, że w naturalny sposób myślę o potrzebach innych ludzi. Jeszcze od samego takiego albo, wniosku... Albo, że nie potrafisz napisać literki D na czole, to może znaczy wszystko. Nie albo nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle, jak ona by wyglądała z innej strony. Mm-hmm. To też może mieć związek ze zdolnościami przestrzennymi. W każdym razie od tego momentu, kiedy nawet jeżeli przyjmując, że to byłby rzetelny i trafny test tego, czy ja automatycznie przyjmuję taką czy inną perspektywę, to do kłamstwa jest jeszcze bardzo daleka droga. No dobrze, nie udało mi się niestety. Chciałam tutaj znaleźć jakiś genialny przepis. No ale widocznie z tym kłamstwem nie jest tak prosto. W jakich sytuacjach kłamstwo jest potrzebne, uzasadnione? Konieczne. Przychodzą Państwu do głowy takie sytuacje? Wydaje mi się, że są przede wszystkim konieczne, aby utrzymywać takie podstawowe relacje międzyludzkie w życiu codziennym. Nie uważam, żeby... Albo odwrotnie. Uważam, że jeżeli osoba by przedstawiała, za każdym razem mówiła to, co myśli, za każdym razem przedstawiała rzeczywistość, zapytana o to, czy mam ładne włosy, na przykład, tak, śliczne. Z jednej strony tak kłamstwo byłoby tak śliczne, z drugiej w ogóle, a nie wiem, nie zauważyłem, albo nie mam zdania. Różnego rodzaju odpowiedzi mogą być tutaj... mogłyby nie zachęcać osoby do zadawania tego samego pytania ponownie. Lubimy słuchać kłamstw czasem w związku z tym. Oczywiście, jeżeli są dla nas przyjemne, jeżeli są korzystne, jeżeli one są związane z docenieniem pozytywnego, docenieniem jakiegoś aspektu własnej osoby, a przynajmniej wykrycie ich nie jest skuteczne, to najpierw się skończy śmiechem, czy jakimś żartem, ale nie będzie miało żadnych konsekwencji negatywnych. To też bardzo zależy, czy sytuacja jest odwracalna. Na przykład jak ubiorę brzydką sukienkę, to mogę usłyszeć od kogoś bliskiego, że wyglądam średnio korzystnie, bo mogę ją zmienić, tak? I wyjść do mniej życzliwych mi ludzi, ubrana lepiej. Aha. Ale jeżeli na przykład, nie wiem, chciałam i przefarbowałam włosy, no to już raczej nie chcę usłyszeć, że wyglądam fatalnie, bo one tak szybko nie odrosną. Więc to też ma duży wpływ na to, czy lubimy tych kłamstw słuchać, czy nie. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocritics. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. Niestety test litery D nie daje nam spokoju. Ja przed chwilą wyrysowałam cały alfabet na czole i zostałam tu zmuszona i zobligowana do tego, żeby się przyznać do tego. No i okazało się, że co litera, to inna strona. Także to kompletnie nie ma znaczenia. Tak sobie myślę, no bo to wynika z naszej rozmowy, że kłamstwo jest bardzo powszechne. To w takim razie czemu uznajemy je za złe moralnie? Czy nie lepiej byłoby zalegalizować kłamstwo? Kłamstwo jest postrzegane, jest takim trochę szwajcarskim scyzorykiem, który służy do osiągania bardzo różnych celów. I są takie sprawy, w których kłamstwo wydaje się być jedynym możliwym, jedynym adekwatnym narzędziem, które ma do czegoś, ma służyć do osiągnięcia celu. Ja tutaj chciałem wspomnieć o właściwie całych instytucjach, które dążą do tego właśnie, żeby wyjawnić prawdę. Takie jak chociażby WikiLeaks, gdzie Julian Assange, który jest główną postacią tej organizacji, został pozbawiony obywatelstwa we własnym kraju, jest ścigany przez różne służby i musi się ukrywać od ponad 2 lat w ambasadzie Ekwadoru. Ale przypomnijmy, że jego głównym celem było ujawnienie prawdy, zdemaskowanie kłamstwa na temat różnych instytucji państwowych, na temat działania wywiadu, kontrwywiadu. I tu kłamstwo było zalegalizowane. I jednym z zarzutów było to, że z dokumentów, które ujawnił, wynikały nazwiska szpiegów, nazwiska ludzi. Wprowadzało to po prostu realne zagrożenie dla życia. Więc w niektórych sferach działania społecznego, o których my mamy bardzo niewielkie pojęcie, jako tacy szarzy obywatele, kłamstwo jest absolutnie nieodzownym narzędziem do osiągania celów. Ale to jest oczywiście bardzo abstrakcyjny przykład, ale już tak schodząc bardziej na ziemię, na życie codzienne, to jak już wcześniej wspominaliśmy, nasze relacje społeczne, relacje z innymi ludźmi w dużej mierze są uzależnione od tego, w jaki sposób kłamiemy, jakimi rodzajami informacji manipulujemy, i pewne rodzaje manipulacji, pewne rodzaje kłamstwa mogą być jak najbardziej pożądaną, albo właściwie są jak najbardziej pożądane w tego typu interakcji. No i w związku z tym będę się dalej upierać, dlaczego postrzegamy kłamstwo jako złe. Postrzegamy je jako złe, dlatego, że myślimy... Znaczy po co może bardziej? Po co postrzegamy? Hasło... Skoro jest takie wygodne, skoro jest takie pożyteczne. Bo kłamstwo to jest bardzo wielowymiarowy konstrukt. Kłamstwa możemy opisać za pomocą różnych słów, ale taki jeden z najbardziej popularnych podziałów to jest podział na kłamstwa białe i kłamstwa czarne. Gdzie kłamstwa białe to są właśnie nieszkodliwe kłamstwa o niewielkich albo żadnych konsekwencjach społecznych. Natomiast czarne kłamstwa to są te duże kłamstwa, które się przekładają na życie innych ludzi, które są kłamstwami tak zwanego dużego kalibru. I wydaje mi się, że negatywny stosunek do kłamstwa wynika z tego, że ludzie jako o kłamstwie myślą właśnie o tych czarnych kłamstwach. Mhm. Myślą o tych najbardziej poważnych przewinieniach, które ludzie popełniają, które niosą daleko idące konsekwencje, a nie zwracają uwagi na drobne, małe kłamstewka, których często używamy właśnie po to, żeby sprawić innym ludziom przyjemność, żeby nie sprawić im przykrości, czy też żeby utrzymać pozytywne relacje między ludźmi, żeby ludzi rozbawić, czy też mając inne zupełnie, jeżeli możemy powiedzieć, że nie tyle, że nawet nie negatywne, ale wręcz pozytywne cele. Wydaje mi się, że negatywne postrzeganie kłamstwa, pejoratywne konotacje związane z tym słowem wynikają właśnie z takiego wyobrażenia na temat kłamstwa. My nawet nie nazywamy. Tu zwróciliśmy uwagę też, że na początku była słuchaczka, która wspominała, że nie jest w stanie sobie nawet przypomnieć, żeby kłamała. Kłamstwa. Mhm. Bo rzeczywiście kłamstw dużego kalibru używamy bardzo niewiele. Mm-hmm. I te nazywamy kłamstwami, a czasem drobne kłamstewka, które tak naprawdę możemy traktować jako uprzejmości, to ich nie definiujemy jako kłamstwo. Wiemy, że to niemożliwe po niemalże 2 godzinach dzisiejszej audycji, ale pofantazjujmy trochę, jakby wyglądał świat bez kłamstwa. To nie jest takie niemożliwe. To nie jest niemożliwe. Znaczy są ludzie, którzy nie potrafią kłamać. Aha. A na przykład osoby, które mają zaburzenia ze spektrum autyzmu, czyli na przykład osoby z zespołem Aspergera, one nie kłamią, nie potrafią tego zrobić. No i obserwując takie właśnie osoby, można stwierdzić, że ten świat nie byłby kolorowy. Ich życie jest bardzo ciężkie przez to, no bo ich kontakty społeczne bardzo na tym ich braku tej zdolności cierpią. Mhm. Więc trzeba się dobrze zastanowić, czy to byłby dobry świat. Mhm. Jeszcze trochę poopowiadajmy o tym prawdziwym, prawdomównym świecie. Proszę sobie wyobrazić prawdomówny świat, w którym w kontekście chociażby aktualnych zdarzeń na Ukrainie przychodzi prezydent Rosji Władimir Putin i opowiada wszystkim, dlaczego tak naprawdę dokonuje tego. Są całe służby, całe ministerstwa propagandy. Kłamstwa, jest tak cała, naprawdę. Cała branża, tak zwany PR, czyli public relations, które specjalizują się w takim manipulowaniu informacjami, żeby one odniosły pożądany, pozytywny skutek ze względu na jakiś cel. To jest po prostu biznes. To jest integralna część życia społecznego. Gdyby tego nie było, no, dostawalibyśmy bardzo dużo informacji, ale ja sobie wyobrażam ten świat za znacznie smutniejszy niż ten, w którym teraz żyjemy. Tak, na takim niższym poziomie. My po prostu nie lubimy sprawiać innym przykrości, wywoływać takich negatywnych emocji. Też sami sobie z własnymi negatywnymi emocjami najczęściej nie radzimy jakoś rewelacyjnie. Więc gdyby inni ludzie powodowali w nas takie właśnie emocje co chwilę, mówiąc to nasz prawdę, świat byłby koszmarny. Proszę zauważyć, że ludzie mają tendencję do przebywania z osobami, do lubienia przebywania z osobami, które są pozytywne. Gdzie jest tak zwana pozytywna energia dookoła, gdzie osoby... My nie lubimy osób, które przez cały czas narzekają. Mimo, że przypisuje nam się to jako cechę narodową, ale ogólnie w takim życiu codziennym sami lubimy czasami ponarzekać, ale nie lubimy przebywać z osobami, które przez cały czas narzekają, przez cały czas przedstawiają najczarniejsze, takie bardzo rzeczywiste aspekty rzeczywistości. One są, my wszyscy wiemy o tym, że one gdzieś istnieją, ale myślę, że żadne z nas by nie chciało, żeby to była rzeczywistość, w której żyjemy, w której przez cały czas się obracamy. Kłamstwo raczej potrzebne i przydatne. Taki wniosek z dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli pani Justyna Sarzyńska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i pan Marcel Falkiewicz z Pracowni Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za szczerą rozmowę. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała, Natalia Grzeszczyk odbierała telefon od Państwa i zadbała o całą resztę. Katarzyna Pruchnicka, kłaniam się i do usłyszenia za 2 tygodnie. It's you. It's you. Trójka.